け fly away fly away 体中に広がるパノラマ蹴を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 特訓に必死で耐えるご飯天津飯たちは天界での修行を終え決戦に備えてそれぞれ下界へと降りていったそして悟空は海王直伝の海王拳を驚異的な速さで習得していったサイヤ人到着まであと2日いでよシェンロンサイヤ人ついに地球到着 Ostatni dzień treningu. Po tych kilku miesiącach pobytu u mnie nadal brak ci poczucia humoru, za to dysponujesz doskonałą techniką walki. Powtórzmy teraz wszystkie ćwiczenia. Jesteś gotów? Niech cię dogoni. Do biegu? Attention! Gotowi? Start! Tylko 0,8? Niesamowite. Twoja kolej, Grzesiu? Jestem. Gotowi? Start! Ruszam! Sekunda i 0,2, niezwykłe. Co teraz? Ćwiczenie na koncentrację energii. Tego się spodziewałem. Thank you. Jestem gotów. Co mam zrobić? Potrzebna mi cegła. Wyrzucę ją z całej siły w górę, a ty spróbuj ją zatrzymać. Uwaga! Uwaga, Songo! Bądź gotów! Doskonale. Rozbił ją w pył. Moje gratulacje. Szczerze mówiąc, nie przypuszczałem, że z taką łatwością opanujesz tę technikę. Ciężko pracowałem. Pamiętaj, w przyrodzie istnieje energia. Nie tylko w roślinach, zwierzętach i w istotach ludzkich. Odnajdziesz ją także w najmniejszych cząsteczkach powietrza, którym oddychasz. Sztuka polega na tym, by ją przyciągnąć do siebie i odpowiednio wykorzystać. Jak zauważyłeś, zamieszkuję malutką planetę, lecz skumulowana tu energia jest potężna. To znaczy, że energia o wiele większej Ziemi przerasta naszą wyobraźnię. Ponadto Ziemia krąży stosunkowo blisko Słońca, które stale zaopatruje ją w dodatkową energię. Zachowaj więc szczególną ostrożność w chwili, gdy będziesz musiał odwołać się do tej techniki. W przeciwnym razie zniszczysz planetę. Dobrze by było, gdybyś w ogóle nie musiał się nią posługiwać. Skorzystaj z niej tylko w ostateczności. Dobrze. Zastosuję się do twoich rad. Przygotuj się do powrotu na Ziemię. Jutro wylądują tam kosmiczni wojownicy. O nie, ale ze mnie głupiec. Co się stało? Nie wziąłem pod uwagę czasu, jaki zajmie ci powrót na Ziemię. Jak mogłem o tym zapomnieć? Żartujesz? Nie pomyślałeś o tym, żeby mnie jakoś wyekspediować? Nie, to okropne. To znaczy, że muszę biec z powrotem? Wiesz, ile czasu zajęło mi pokonanie drogi do ciebie? Po moim szkoleniu powinieneś tę samą drogę pokonać w 2 dni. Jesteś o wiele szybszy. Jeżeli kosmiczni wojownicy jutro wylądują na Ziemi, przybędę za późno. Nie miej do mnie pretensji. Każdy ma prawo się pomylić. Skontaktuj się jak najszybciej z genialnym żółwiem. Poproś go, żeby wskrzesił cię za pomocą kryształowych kul. Jak mam się z nim skontaktować? Połóż dłoń na moich plecach i przekaż mu telepatycznie wiadomość. On ją odbierze. Na pewno? Porozmawiaj z nim w myślach. Genialny żółwiu, to ja, Songo. Słyszysz mnie? Muszę z tobą porozmawiać. Jeżeli mnie słyszysz, odezwij się. Uwielbiam ten nowy komiks. To ty, Songo? Gdzie jesteś? Odpowiedz. Jestem za światach, u mistrza Kaito. Kontaktuję się z tobą dzięki telepatii. Mów, słucham cię. Mam nadzieję, że zebraliście wszystkie kryształowe kule. Tak, leżą tu i czekają na dzień, kiedy trzeba będzie zwrócić ci życie. Dzięki. Nadeszła odpowiednia chwila. Wezwij boskiego smoka i poproś go, by mnie ożywił. Jutro na Ziemi zjawią się kosmiczni wojownicy. Jutro? Niemożliwe. Według moich obliczeń powinni tu być dopiero za miesiąc. Nie mamy ani chwili do stracenia. Trochę się spóźni, ale obiecuję, że zdążę się z nimi rozprawić. Uważaj. Słucham? Dusisz mnie. Przepraszam. Zgoda, możesz na mnie liczyć. Jak poszło ci szkolenie? Zrobiłeś postępy? Wiele się nauczyłem. To dobrze. Będziemy musieli dać z siebie wszystko, by stawić czoło wrogowi. Gada sam do siebie. Nie sądzisz, że się postarzał? Też tak uważam. Udało się. Rozmawiałem z nim. Wszystko słyszał. Świetnie. Zaraz odzyskam życie. Poczekajmy, aż wszystko przygotują. Ja tymczasem zajmę się twoim ubraniem. Zrobisz to? Czemu nie? Fajnie, mam nowiutki kostium. Wykonałem go z bardzo wytrzymałego materiału. Będzie chronił cię przed niektórymi ciosami. Jak mam ci dziękować? Pomyślałeś nawet o moim znaku. Między nami mówiąc, obawiałem się, że dasz mi taki śmieszny strój jak twój. Jesteś bardzo uprzejmy. Ale fajnie. Chciałbym jak najszybciej pokazać się moim przyjaciołom. Nie wiedziałem, że jesteś taki próżny. Atakuj! Powiedziałem, atakuj! Wycofując się, nie pokonasz wroga. Co się stało? Nie podnosi się. Mam nadzieję, że nie uderzyłem go zbyt mocno. To nie jest zabawne. Nie wolno ci posługiwać się oczami. A jakże? W walce z wrogiem wszystkie chwyty są dozwolone. Wiem, ale my nie jesteśmy wrogami. Boski smoku, wzywam cię. Co się dzieje? W środku dnia zapada noc. Przestań się do mnie kleić. To silniejsze ode mnie. Boję się ciemności. Przybyłem. Jakie masz życzenie? Mam pomysł. A gdybyśmy poprosili smoka, żeby zlikwidował kosmicznych wojowników? Co ty opowiadasz? A co z Songiem? Mógłby trochę poczekać. Pilniejsze jest wyeliminowanie wroga. Tego życzenia nie mogę zrealizować. Stworzył mnie Wszechmogący. To znaczy, że nie jestem w stanie zrealizować życzenia, które wykracza poza jego władzę. Nie mogę zlikwidować kosmicznych wojowników. Prosimy cię, żebyś wskrzesił Songa. Czy to możliwe? To mogę uczynić. Nic prostszego. Właśnie wskrzeszają Songa. Czy to znaczy, że kosmiczni wojownicy przybędą wcześniej? Doskonale. Aureola znikła. Znowu żyjesz. Fantastycznie. Ruszaj w drogę. Dobrze. Miej się na baczności. Kosmiczni wojownicy są sprytni i okrutni. Musisz być czujny. Najmniejszy błąd przypłacisz życiem. Bądźcie spokojni. Odzyskałem życie i nie zamierzam go stracić. Będę miał oko na wszystko. Jeszcze raz dziękuję za to, co dla mnie zrobiliście. Wiele się nauczyłem. Byliście kapitalni. Cześć. Tobie też dziękuję. Powodzenia. Dzięki. Cześć. Uwaga, usuńmy się. W drogę! Ten młodzieniec dysponuje fantastyczną siłą. Poza tym serce ma czyste jak kryształ. Nigdy wcześniej nie spotkałem takiego człowieka. Zauważyłeś, panie, że jest mocniejszy od ciebie? Brakuje mu tylko poczucia humoru. Następnym razem podszkolę go w tej dziedzinie. Ależ to ubranie jest lekkie. Nie do wiary, mógłbym latać. No właśnie. Nie mam czasu do stracenia. Następnego dnia o godzinie 11:43 dotarły do Ziemi dwie kapsuły kosmicznych wojowników. Niebawem obcy zechcą podbić planetę. Moglibyśmy coś zjeść? Zgłodniałam. No proszę, jest już 11:43. Patrz, co to jest? Mój Boże, co się dzieje? Co to było? Czyżby jakaś bomba? Nie wiem, ledwie uszliśmy z życiem. Co to jest? Nie wiem. Nigdy czegoś podobnego nie widziałam. Yeah. Ojciec! Patrzcie. W środku jest jakiś mężczyzna, nie do wiary. Tam jest drugi. Kim oni są? Co to za mężczyźni? Na moich przodków, skąd oni się tutaj wzięli? Kosmiczni wojownicy przybyli na naszą planetę. Nawet tutaj czuję ich obecność. Są, przed chwilą wylądowali. Jak to możliwe? Nie wiedziałem, że zjawią się tak szybko. Nadszedł dzień, którego wszyscy tak się obawiali. は1年前とは比べ物にならんほど強くなったんだ。次回ドラゴンボール Z、んなバカな土から生まれたサイバーマン、クリリンさんも僕たちと一緒に